Rzekiet, radionawigator, serwis dla kierowców. Dziś kończy się już powoli długi weekend, więc samochodów na naszych drogach będzie z pewnością więcej niż zwykle. Zaczynam od dobrych informacji. Zlikwidowano wcześniej niż zapowiadała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrudnienie na drodze krajowej nr 5 w województwie dolnośląskim w miejscowości Bożęcin na odcinku Trzebnica-Żmigród. 318 km, tam zderzyły się 3 samochody, jedna osoba została ranna, przez dłuższy czas był wprowadzony ruch wahadłowy. Nie ma też już utrudnień w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej nr 63, odcinek Węgorzewo-Giżycko w miejscowości Spytkowo. Samochód uderzył w bariery energochłonne, 2 osoby zostały ranne, a policja kierowała w miejscu wypadku ruchem. Korki w Łodzi. Korkuje się ulica Pomorska w stronę Ronda Solidarności na odcinku 800 metrów. Samochody jadą z prędkością około 7 km na godzinę. Ciasno jest też na odcinku od ulicy Lutomierskiej do ulicy Wojska Polskiego. 225320 to nasz specjalny numer do Radio Nawigatora. Kolejne informacje dla kierowców za godzinę szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Wtorek, 11 listopada, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka. Ulicami Warszawy idzie Marsz Niepodległości. Jego uczestnicy odpalają race i rzucają petardy. Kilkunastu z nich zaatakowało policję na wysokości dworca Warszawa po Wiśle. Ale w większości miast jest dzisiaj spokojnie. W to święto powinniśmy raczej być wspólnie, a nie kłócić się między sobą. I tak świętują między innymi mieszkańcy Gdańska. Rosja i Iran rozszerzają współpracę atomową. O szczegółach za chwilę opowie nasz korespondent. 80 osób zatrzymała już stołeczna policja w związku z Marszem Niepodległości. To osoby, które miały przy sobie środki pirotechniczne. Marsz miał wyruszyć z Ronda Dmowskiego w centrum Warszawy o godzinie 15. Ruszył z półgodzinnym opóźnieniem i teraz idzie w stronę Stadionu Narodowego. W tym roku Marsz Środowisk Narodowych zmienił trasę tak, żeby ominąć miejsca, w których w poprzednich latach dochodziło do burt. Łączymy się z naszym reporterem Tomaszem Majką, który jest na miejscu. Tomku, czy w tej chwili jest spokojnie? Na Rondzie Dmowskiego było spokojnie, co jakiś czas słychać można było tylko hukowe petardy, a rok temu to miejsce było osnute dymem racy, które często można zobaczyć na stadionach. Organizatorzy zapewnili zdecydowanie lepsze nagłośnienie, więc większość uczestników była w stanie usłyszeć krótkie przemówienia. Ze sceny padały przede wszystkim apele do rządu i policji. Nie warto nas się obawiać, my po prostu kochamy swój kraj, kochamy więcej niż inni, dlatego że dzisiaj jesteśmy tutaj z polską flagą. Zachęcam cały rząd polski, aby przestali nas się bać, dlatego że my jesteśmy patriotami, nacjonalistami i po prostu kochamy nasz kraj. Teraz z bocznych uliczek przy Rondzie Dmowskiego wyjechały dodatkowe oddziały policji. Tak jak mówiliśmy, do przepychanych doszło już na Powiślu, a część moich rozmówców przekonuje, że będą chcieli zmienić trasę przemarszu i pójść przed Sejm i Kancelarię Premiera. Tomasz Majka, dziękujemy za tę informację. W tym roku newralgicznym miejscem na trasie marszu może być uszkadzany i oblewany farbą w przeszłości pomnik żołnierzy radzieckich w Parku Skarszewskim nieopodal Stadionu Narodowego. Cały teren jest zabezpieczony przez policjantów. W ubiegłym roku zatrzymano ponad 70 osób podczas Marszu Niepodległości. Kilkadziesiąt zostało rannych, w tym 12 policjantów. Do pierwszych burt doszło już kilka chwil po rozpoczęciu marszu. Demonstranci starli się z mieszkańcami pobliskiego Skłotu. Później na Placu Zbawiciela spalono tęczę, a przed ambasadą rosyjską budkę policjantów ochraniających placówkę. Gdy ruszył Marsz Niepodległości, ulicami Warszawy szedł jeszcze prezydencki marsz Razem dla Niepodległej. Prezydent złożył kwiaty przed pomnikami kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wincentego Witosa, Stefana Grotaroweckiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego, a marsz zakończył się przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, przed Belwederem. Z Warszawy przenieśmy się teraz do Krakowa. Tam nie obyło się bez okrzyków, gwizdów, utarczek słownych. Przez miasto przeszły 3 marsze, które obserwował Paweł Pawlica. Jako pierwszy Drogą Królewską przeszedł pochód patriotyczny z przedstawicielami lokalnych władz. Tuż za nim w swoim własnym marszu przeszli sympatycy i politycy Prawa i Sprawiedliwości. Swój własny pochód stworzyli też członkowie klubów Gazety Polskiej. Na czele nieśli transparenty z napisem Smoleńsk nie zapomnimy. Starali się zakłócić przebieg uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza, w której brał udział wojewoda Małopolski i były szef MSW Jerzy Miller. Miller, oddaj brak! Większość osób uczestniczących w pochodzie odcinała się od protestującej grupy i podziwiała wojskową paradę. To jest taki dzień, gdzie powinniśmy demonstrować przede wszystkim jedność. W to święto powinniśmy raczej być wspólnie, a nie kłócić się między sobą. Obchody przy grobie nieznanego żołnierza na placu Matejki zgromadziły 3000 osób. Policja nie odnotowała poważniejszych incydentów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Obchody 96. rocznicy odzyskania niepodległości świętują także gdańszczanie. Nasz reporter pytał tych najmłodszych, co wiedzą o tamtych wydarzeniach. Józef Piłsudski kim był? Przewodniczącym pierwszej brygady. W którym roku odzyskaliśmy niepodległość? O matko! 1918. No, był koniec pierwszej wojny światowej. Co się stało 11 listopada? Polska odzyskała niepodległość. A po ilu latach? 126. Dobra odpowiedź to po 123, a z gdańską młodzieżą rozmawiał Piotr Mirowicz. W serwisie Trójki teraz jeszcze informacje z Rosji, która zbuduje 2 reaktory atomowe w Iranie, w elektrowni atomowej w Buszerze. Podpisane w Moskwie porozumienie daje jeszcze możliwość zbudowania 2 kolejnych reaktorów. O szczegółach tej współpracy Włodzimierz Pac. Paliwo jądrowe z tych elektrowni będzie powracać do Rosji. Umowa przewiduje możliwość współpracy w dziedzinie produkcji komponentów paliwa jądrowego w Iranie. Cały proces budowy reaktorów jądrowych w Iranie, włączając w to dostawy sprzętu i paliwa jądrowego, ma znajdować się pod gwarancjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Rosja od 1995 roku współpracuje z Iranem przy budowie elektrowni w Buszerze. Zachód obawia się, że irański program jądrowy może być wykorzystany do budowy bomby atomowej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Kończymy serwis Trójki, zapraszając na kolejne o 17. W nocy możliwe mgły, na północy mrzawka, temperatura od 5 stopni do 10 maksymalnie. Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, na północy sporadycznie niewielkie opady deszczu. Temperatura w środę od 11 stopni na północy do 14 w centrum i do 16 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. I niskie ceny od Lidla. Jutro podwójna okazja. Po pierwsze, schab wieprzowy w plastrach tylko 4,99 za 360 gramów. 4,99 po raz pierwszy, po raz drugi i trzeci sprzedane. Po drugie, pieluszki Pampers tylko 29,99 za opakowanie, czyli już od 42 groszy za pieluszkę. Kto da? Każdy da. 29,99 sprzedane. Lidl, co tydzień coś nowego. Schab w plastrach 4,99, a pieluszki Pampers 29,99. Wraz z nadejściem jesieni samochody Kia przystosowują się do panujących warunków. W gęstym ruchu idealnie radzi sobie Kia Sportage z ułatwiającą parkowanie kamerą cofania. Zabiegani docenią Kia Rio z inteligentnym systemem otwierania i uruchamiania pojazdu. Chwila, a promocje? Tylko teraz Kia Sportage z rabatem do 5000 zł, a Kia Rio z klimatyzacją gratis. Wyjątkowa oferta. Umów się na jazdę testową. Szczegóły na www.kia.com. Ha! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Dziś świąteczna popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. O tym, jak świętujemy Dzień Niepodległości, będziemy opowiadać do 18. Będziemy także zbierać informacje o tym, co dzieje się na polskich drogach, bo kończy się długi weekend i na trasach ruch większy niż zwykle. Czekamy na informacje od Państwa. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Tu Trójka. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy. Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią bynajmniej, przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią, bynajmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem i wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal, przez małą chwilę mi się zrobiło bynajmniej żal, bynajmniej żal, bynajmniej żal, żal. Jedenaście minut po 16:00, tu Trójka. Zapraszamy do Trójki. Podniosłe słowa, biało-czerwone kotyliony, salwy i marsz z prezydentem. Tak wyglądały główne uroczystości 11 listopada. Pochód Razem dla Niepodległej wyruszył z placu Piłsudskiego, by dotrzeć do Belwederu, gdzie jest nasz reporter Damian Kwiek. Dzień dobry. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór, bo tu już się ściemnia. Tak, dobry wieczór, w późne popołudnie. Marsz już się zakończył. Tak, marsz zakończył się z opóźnieniem, bo ten koniec był planowany na godzinę 15. Zakończyło się mniej więcej 30 minut później. Przed Belweder dotarła kolumna z prezydentem i innymi oficjalami na czele. Prezydent na koniec zabrał głos. O tym, co prezydent mówił, jeszcze wspomnę. Natomiast trochę o uczestnikach. Tutaj pojawiało się bardzo wiele osób z rodzinami, które niekoniecznie uczestniczyły w samym marszu, ale przyglądały się i oglądały ten marsz, stojąc na chodniku z dużym zainteresowaniem. Nie zdążyliśmy po prostu, bo byliśmy na biegu niepodległości. I jak poszło w biegu? Lekka kontuzja palca, ale wszystko dobrze. Mają państwo biało-czerwone flagi duże. Tak, jaki sens dla państwa ma udział w tego typu uroczystościach? Co z tego wynika? To jest rodzaj rytuału, czy coś poza nim? Chcemy, żeby to było częścią rytuału, ale wiadomo, ta rocznica jest bardzo ważna, tak? Też mamy syna, chcemy też mu pokazać, że tego rodzaju wydarzenia są ważne w dziejach Polski i dla przyszłości. No i tyle. To głos przed Belwederu. Przed Belweder jeszcze wrócimy, a kilka godzin temu miały miejsce uroczystości na placu Piłsudskiego. Tam była zmiana warty przed grobem nieznanego żołnierza, także prezentacja pododdziałów wojskowych, współczesnych, historycznych. Słuchaliśmy orkiestr, ale osoby, które przychodziły tam także z rodzinami, także z dziećmi, mówiły o bardzo podobnych motywacjach. Żeby dzieciom pokazać, z czym związane jest to święto 11 listopada, dlaczego je obchodzimy i dlaczego to jest dzień wolny. Żeby nie tylko myślały, że to jest po prostu wolne od szkoły, ale też wiązały to z jakimiś historycznymi wydarzeniami. A to, co można było dzieciom pokazać i wytłumaczyć, dlaczego w takim miejscu spotykamy się 11 listopada i dlaczego są momenty, kiedy jesteśmy bardzo poważni, takim momentem był hymn oraz następujący po nim apel poległych. Wzywam wszystkich, którzy szli szlakiem ku niepodległości, konfederatów barskich, żołnierzy naczelnika Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, jarusów księcia Józefa Poniatowskiego, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie na apelu! Przed wymarszem prezydenckiego pochodu z placu Piłsudskiego jeszcze głos zabrał prezydent Bronisław Komorowski i podkreślał, że w dniu 11 listopada jest ogromny potencjał, który ma szansę łączyć. Trzeba więc właśnie tutaj, gdzie tyle razy byliśmy razem, przypomnieć oczywistą prawdę, że wiele razy przegrywaliśmy w historii, gdy byliśmy podzieleni, a zwyciężaliśmy, gdy byliśmy razem, gdy byliśmy zjednoczeni. Tak było i w 1918 roku, i w 1989. Jak wspominałem, prezydent zabrał głos także przed Belwederem, kiedy marsz prezydencki się zakończył. I tutaj prezydent już bardzo krótko dziękował uczestnikom i podkreślił, że to od nas zależy, czy potrafimy naszym dzieciom i wnukom przekazać nasze patriotyczne emocje. Prezydent podkreślał, że warto w trakcie takich świąt obchodzić je razem, no ale wiemy, że dzisiaj mamy dwie duże, osobne uroczystości. Marsz Razem dla Niepodległej organizowany był już po raz trzeci i można chyba mówić o tym, że ma już taki przewidywalny charakter rodzinno-patriotyczny. Tak, rzeczywiście to było bardzo spokojne wydarzenie. Nie wiem, czy określenie piknikowe dobrze pasuje do 11 listopada, ale rzeczywiście tutaj było bardzo zwyczajnie. Takim chyba przymiotnikiem najlepiej to wydarzenie określić. Marsz Niepodległości, ten, który już ruszył i idzie teraz przez Most Poniatowskiego, jest ogromną imprezą. Razem dla Niepodległej, organizowany po raz trzeci, był nieco mniejszy i w tym roku nie było punktów stycznych. To zupełnie oddzielne imprezy. Tak więc nie było żadnych incydentów. Nie było żadnych incydentów, ani takich nie widziałem, ani o nich nie słyszałem i byłbym bardzo zdziwiony, gdyby takie doniesienia pojawiły się, ponieważ tutaj właściwie wszyscy zachowywali się w taki sposób, jakby przyszli na takie spokojne, radosne wydarzenie. Nie było, sądzę, powodu do tego, żeby jakieś negatywne emocje dawały o sobie znać. Sprzed Belwederu relacjonował Damian Kwiek. Dziękujemy bardzo. Marsz Razem dla Niepodległej zakończył się z lekkim opóźnieniem. Z lekkim opóźnieniem wystartował także Marsz Niepodległości. W tej chwili uczestnicy tego marszu powoli przesuwają się na praską stronę. Na trasie są nasi reporterzy. O tym, jak przebiega Marsz Niepodległości, opowiemy Państwu za chwilę. Kiedy tak patrzysz na mnie, czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam o sobie samym. Lecz proszę cię teraz uwierz mi, nieważne w życiu są przyszłe dni. Ja wierzę, że mi czas. Patrz, tylu ludzi błądzi w 20 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Został zorganizowany pod hasłem Armia Patriotów. Marsz Niepodległości i Środowisk Narodowych ruszył ponad godzinę temu z Ronda Dmowskiego w Warszawie. Przechodzi przez Wisłę w stronę Stadionu Narodowego. Czoło jest po praskiej stronie, tył jeszcze po drugiej stronie Wisły. A tam, gdzie marsz się rozpoczął, jest nasz reporter Łukasz Walewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. I najważniejsze pytanie, czy na trasie marszu jest spokojnie, było spokojnie, kiedy startował z Ronda Dmowskiego? Kiedy startował stąd, było spokojnie, natomiast przed mniej więcej 30 minutami z ulic tu w okolicy wyjechały rezerwowe oddziały policji, a nawet armatka wodna nad trasą marszu latał policyjny śmigłowiec, bo doszło do przepychanek w okolicy kolejnego na trasie marszu Ronda de Gaulle'a. To dla tych, którzy może Warszawę nie znają, to rondo ze sztuczną palmą w pobliżu Sejmu, a także dalej na wysokości dworca Warszawa po Wiśle i mostu Poniatowskiego w Burdy wdali się tam zakapturzeni mężczyźni. W stronę funkcjonariuszy poleciały race, kamienie i butelki. Straż marszu starała się także powstrzymać te osoby i dzięki tej wspólnej interwencji po kilkunastu minutach udało się spacyfikować chuliganów i to na razie jedyny incydent. Niewykluczone, że to pseudokibice, których zebrało się wśród uczestników marszu naprawdę wielu. Sam wielu ich tutaj widziałem, bo zanim o godzinie 15 marsz wyruszył, już i tak było słychać huk petard. Niektórzy posilali się różnymi napojami energetycznymi, no, mówiąc oczywiście eufemistycznie, ale o godzinie 15 z głośników rozległy się okrzyki Bóg, honor, ojczyzna i we mgle oraz po świecie z czerwonych petard marsz pełen biało-czerwonych flag wyruszył, a na jego czele jeden ze współorganizatorów Artur Zawisza. Marsz Niepodległości jest największą manifestacją narodową, dorocznym świętem polskich patriotów, którym zależy na ojczyźnie i nie ograniczają się do płytkiej celebry, ale chcą głośno i donośnie mówić o warunkach polskiej niepodległości. Dlatego idziemy przez stolicę naszego kraju. Przed marszem jednak narodowcy skarżyli się na bezwzględne działania policji, godzące ich zdaniem w wolność słowa i zgromadzeń. Robert Winnicki, szef Ruchu Narodowego, dostawał z całej Polski sygnały o zatrzymywanych i opóźnianych rzekomo celowo autobusach i samochodach zmierzających do stolicy. Jak mówił, rekwirowano nawet transparenty. Działania policji w stosunku do osób jadących na Marsz Niepodległości są haniebne, są karygodne i są podłe. To są represje. Komendant główny policji to bandyta w mundurze, polityczny pachołek tego rządu. I ja chciałem z tego miejsca zapytać się pani premier Ewy Kopacz, całego rządu, ministra spraw wewnętrznych, co zrobili wam polscy patrioci? Co zrobili wam polscy patrioci takiego, że takich nienawidzicie, że takich prześladujecie? Policja zaś odpowiedziała. Rzecznik stołecznej komendy Mariusz Mrozek poinformował, że do komisariatów doprowadzono od rana około 60 osób, które miały przy sobie materiały pirotechniczne, petardy i race, a posiadanie takich materiałów jest podczas zgromadzeń zakazane. Tak stanowi prawo, bo ich używanie grozi życiu i zdrowiu innych ludzi. Ale gdy porozmawiać z uczestnikami marszu, którzy mają przy sobie biało-czerwone flagi, słychać przede wszystkim, że marsz poza wydźwiękiem patriotycznym ma być też pewną formą sprzeciwu wobec obecnej sytuacji w kraju. Pomimo tego, że w telewizji mówią, że jest 25 lat wolności, a ja czuję się jednak taki ograniczony przez Unię Europejską, czuję się jakbym miał drugiego ojca i drugą matkę, która mi po prostu zabrania różnych rzeczy. Przyjechaliśmy zamanifestować swoje przywiązanie, oddanie dla ojczyzny tutaj. Jedyna okazja w roku chyba, żeby tak móc właśnie, powiedzmy, uczcić to, że jest się Polakiem. To jest tak jakby wyraz takiego buntu, tak, że wielu z nas ma rodzeństwo, wiele z tego rodzeństwa już jest za granicą, nie chcemy po prostu do nich dołączyć. Chcemy tutaj pracować dla ojczyzny, tutaj się rozwijać i tu móc żyć. W tej chwili marsz dochodzi już do okolic Stadionu Narodowego, zaś tu, gdzie się zaczął, czyli na Rondzie Dmowskiego, gdzie jestem, przywrócono już nawet ruch, również jeżdżą autobusy, to ważna wiadomość dla warszawiaków, komunikacja miejska tutaj przez Rondo Dmowskiego już przejeżdża sprawnie. Dziękuję bardzo, Łukasz Walewski z Ronda Dmowskiego. Powiedziałeś, że marsz dochodzi do Ronda Waszyngtona, dochodzi z dużym przytupem, można tak powiedzieć, bo impreza zorganizowana pod hasłem Armia Patriotów, marsz nie Podległości jest już swoim czołem na rondzie Waszyngtona i szpica Armii Patriotów właśnie tam wszczyna bójki, rzuca kamieniami i rzuca racami. Jak to się rozwinie, tego nie wiemy. Na miejscu są nasi reporterzy. O przebiegu całej imprezy będziemy Państwa informować. Tu Trójka, audycja popołudniowa.

Dzień dobry, witam. Marsz dotarł już na praską stronę, tam się zatrzymał i w tej chwili zamaskowana szpica atakuje policjantów, którzy są także po drugiej stronie. Dzieje się, nie jest spokojnie. To prawda, dzieje się, nie jest spokojnie. Całe rondo, okolice Stadionu Narodowego, można powiedzieć, w czerwonej łunie, która powstała od rac. Słychać chyba w tyle, co się dzieje. Cały czas wybuchają petardy, są odpalane race. Przed chwilą było tutaj naprawdę gorąco. Koło naszego wozu poleciało kilka właśnie środków pirotechnicznych. One były kierowane w policjantów. Ci, co prawda, stają blisko, więc no i my byliśmy przez chwilę zagrożeni. Mieliśmy trochę niepokoju, ale no, na razie udało się, można powiedzieć, odeprzeć tą grupę rozrabiających chuliganów. To było tak, że jeszcze do ronda de Gaulle'a, czyli do Palmy, było spokojnie. Tam były obawy, że być może będą chcieli zaatakować Palmę, ale tam się nic nie stało. Cały marsz doszedł spokojnie aż do samego mostu Poniatowskiego. Na wysokości Muzeum Narodowego zaczęły się jakieś drobne rozruby. Pojedyncze grupy zamaskowanych chuliganów zaczęły się oddzielać od tego marszu i szukać, mówiąc kolokwialnie, awantury. Kilka osób zbiegło z mostu, próbując rozrabiać gdzieś tam w okolicach dzielnicy Powiśle. Przez chwilę marsz stał na moście. Była to nawet dłuższa chwila, było około 20-30 minut. Później porządkowi w miarę wszystko jakoś załagodzili. Marsz ruszył dalej. No ale kiedy zbliżyli się właśnie tutaj do ronda Waszyngtona, no znowu zaczęły się zamieszki. W tej chwili cały czas widać przebiegające kordony policjantów, cały czas przegrupowujące się grupy porządkowe. No i cały czas ta czerwona łuna i widzimy co chwila latające jakieś petardy i inne środki pirotechniczne. A czy ci, którzy wszczynają burdy, to są ludzie, którzy oddzielili się od Marszu Niepodległości? Tak, oni się oddzielili. Nawet na początku marszu była całkiem dobrze zorganizowana grupa straży marszu. Ona pilnowała, żeby nikt przed grupę nie wychodził. Wszyscy byli oddzieleni grubym sznurem. Na początku szli właśnie strażnicy marszu w pomarańczowych kamizelkach. Te grupy pojedynczo na początku po kilka osób oddzielały się od tego marszu. Stworzyli sporą grupę, która szła przed czołem marszu. No i szukała, mówiąc krótko, awantury. Czyli harcownicy wyskoczyli do przodu. Harcownicy, tak. Wszyscy oczywiście w maskach. Paru widziałem, policjantom udało się wyłapać. Widziałem, jak byli skuci, prowadzeni do radiowozów. Do tych starć, do których dochodzi przed Stadionem Narodowym, dochodzi na rondzie Waszyngtona. Tam doszedł Marsz Niepodległości, ta główna część, czyli to oficjalne czoło. Do przodu wyskoczyli harcownicy, którzy starli się z policją, ale policji początkowo tam nie było, bo przy Stadionie Narodowym marsz powinien skręcać w lewo, w Zieleniecką. Policja była, ale była niewidoczna. Marsz powinien skręcić. Policjanci byli, zresztą na całej trasie marszu, nawet kiedy marsz się zaczynał przy rondzie Dmowskiego, to widać było, że policjanci stali w bocznych uliczkach, poukrywani w bramach, tak żeby no, nie byli na widoku, żeby też nie prowokować tych agresywnych grup pseudokibiców czy chuliganów. Tutaj było tak samo. Policjanci byli schowani w boczne ulice, kiedy doszło do zamieszek, pojawili się, no i teraz, można powiedzieć, otoczyli całe rondo. A kogo początkowo atakowali harcownicy, skoro nie było policji? Początkowo harcownicy, którzy wybiegli, nie wiem, być może były jakieś inne grupy osób, które próbowały jakoś je zaczepić i tak dalej, bo w momencie, kiedy zaczęły się te pierwsze rozruchy jeszcze przed mostem, race zostały skierowane na parking, gdzie stały cywilne samochody. Nie wiem, może było tak, że ci harcownicy wiedzieli, że to są samochody policjantów pracujących po prostu pod przykrywką, bo te race leciały w samochody nieoznakowane. A jak w tej chwili wygląda sytuacja, bo główny marsz się zatrzymał, jak duża jest grupa tych, którzy rzucają racami i kamieniami? Oni wszyscy zostali teraz oddzieleni i stoją, jakby powiedzieć, na zakończeniu mostu. Tą łunę cały czas widać, cały czas to, co się dzieje, to jest mniej więcej 100 metrów, 150 metrów od nas w tej chwili, więc dokładnie nie widzę. Widzę, że tam stoi wóz, armatka tak zwana wodna, policyjna. Ta grupa na oko może liczyć może 150, może 200 osób, ale no, ciężko mi jest ich dokładnie policzyć w tej chwili. Policjanci dokładnie oddzielili całe rondo Waszyngtona, więc cała ta grupa łącznie z grupą główną marszu jest otoczona, może nie, ale zepchnięta w stronę mostu. Dziękuję na razie za te informacje. Z ronda Waszyngtona w Warszawie Mariusz Krzemiński. Tu Trójka. Mogę wszystko. Labirynt, przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko. Nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie. ma na mapach takich miejsc. Nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście. Kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie moja liczba, moja cyfra. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki za 22 minuty, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Na wschodnim brzegu Wisły wciąż niespokojnie. Tam zatrzymało się czoło Marszu Niepodległości. Na zachodnim brzegu, czyli w centrum Warszawy, już spokojnie, bo tam marszu już nie ma. Na rondzie de Gaulle jest Tomasz Jeleński. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Już pusto. Tak, zupełnie pusto. Pojedyncze grupki ludzi z flagami jeszcze przemykają w jedną, w drugą stronę. Są też pojedyncze samochody policyjne. Od czasu do czasu gdzieś tam w tle słychać wybuchające petardy. Także jest po prostu spokojnie. Tutaj mniej spokojnie było, kiedy ten marsz przechodził. Tu byłyby tysiące ludzi. Było prawie spokojnie poza jednym incydentem, o którym już mówiliśmy przy moście Poniatowskiego. Tam kilkudziesięciu awanturników wdało się po prostu w burdy. Próbowano obrzucić policjantów racami, natomiast policja tę sytuację na szczęście opanowała. A tu w tym marszu mnóstwo ludzi, bardzo dużo młodych ludzi, całe rodziny z dziećmi tędy szły. Było biało-czerwone, były też emblematy narodowców. Skandowano raz sierpem, raz młotem, przegonimy czerwoną hołotę, a samo czoło marszu otwierała grupa kilkudziesięciu motocyklistów. Pojedziemy nad jeziorko na kamionku, tam gdzie stoi igła z tablicą upamiętniającą miejsce narodzin Romana Dmowskiego. Nasza grupa motocykli będzie jechała na samym początku kolumny. Przyjechałem z okolicznych tutaj miejscowości, okolic Grodziska Mazowieckiego. Wyrazić swoją radość, że żyję w wolnej, niepodległej Polsce. Mogę to głośno manifestować, mogę to manifestować niekoniecznie z nurtem ludzi, którzy dowodzą tym krajem i właściwie przybierają kierunki niekoniecznie korzystne dla Polski. A tutaj można to głośno powiedzieć. Przyszedłem tu przede wszystkim, żeby świętować 11 listopada, czyli odzyskanie niepodległości przez Polskę. Jestem tutaj między innymi dlatego, że jest tutaj mój chłopak, który zaraził mnie tym, żeby kochać Polskę i cały czas wpaja mi te wartości. Cieszę się, że tak dużo, dużo ludzi przyszło, a szczególnie młodzieży. I bardzo dużo młodzieży i cieszymy się ogromnie. Polacy! Dobry! Cześć, dobry! Polacy! Dobry! Cześć, dobry! Szkoda, że tak nie było właśnie przez cały czas podczas tego marszu, bo tutaj przy Rondzie de Gaulle naprawdę można powiedzieć, że była wręcz sielanka. No niestety, jak Państwo wiecie, takiej sielanki już nie ma w tej chwili, bo to, co dzieje się po drugiej stronie, to już można powiedzieć, że to są jakieś tam poważne w tej chwili stacia z policją. Dziękuję za te informacje z Ronda de Gaulle, Tomasz Jeleński. Jeszcze jedno pytanie, czy ruch samochodowy został już częściowo wznowiony, czy rondo jest jeszcze zamknięte? Częściowo wznowiony, jest tutaj bardzo pusto. Myślę, że większość kierowców po prostu nawet nie próbuje tutaj wjeżdżać, wiedząc o tym, że przez te okolice przechodził marsz. Dziękuję bardzo. Tomasz Jeleński, tu Trójka, audycja popołudniowa. Zatrzymało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk, do mnie mów najłagodniej jak tylko. Ty potrafisz i podaj rękę spłoszoną szczęściem nagłym. Ciebie tu samo a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz głos. Audycja Zapraszamy do Trójki. Za 16 minut godzina 17. Zapraszamy do Warszawy, gdzie trwa Marsz Niepodległości. Przy ulicy Francuskiej, przy Rondzie Waszyngtona, po praskiej stronie Wisły jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, po raz kolejny witamy na antenie Trójki. Jak wygląda sytuacja tam, gdzie marsz został zatrzymany? No można, niestety można powiedzieć, że jest chyba gorzej niż było, bo właśnie widzę przede mną dużą, liczną grupę policjantów, razem z wozem uzbrojonym w armatkę wodną. Właśnie zbliżają się w stronę tej grupy, która tam cały czas rozrabia, cały czas widzimy tą płonącą czerwoną łunę od rac. Przed chwilą słyszeliśmy też strzały. To prawdopodobnie była broń użyta przez policjantów, broń z gumowymi pociskami. Na chwilę się wszystko uspokoiło po tych strzałach. Ta łuna jakby przygasła, no ale teraz znowu widać, że coś się dzieje. Policjanci zaczynają... No można powiedzieć, może nie szturmować, ale spychają w głąb mostu cały czas tych wszystkich chuliganów, którzy rozrabiają. Gdybyśmy mieli opisać sytuację, to są chuligani, którzy są zamknięci między oficjalnym czołem Marszu Niepodległości, który się zatrzymał, a szpalerem policjantów z drugiej strony, po praskiej stronie. I między policją a czołem marszu jest duża grupa zamaskowanych harcowników, takich określiłem, którzy cały czas podchodzą, wszczynają i rzucają. Tak to dokładnie wygląda. Stąd mimo tego dymu już płonących rac widzę wyraźnie, że jest właśnie taki dokładny podział. Jest widać białe kaski policjantów, którzy są jakby na pierwszym planie i oddzielają tą grupę od całej reszty. Później właśnie w środku ta grupa rozrabiających chuliganów i z tyłu za nimi jest rząd biało-czerwonych flag. To oznacza właśnie, że to jest to główne czoło Marszu Niepodległości, które od samego początku szło z wysoko podniesionymi polskimi flagami. Czy komuś udzielano pomocy? Czy tam pojawiały się karetki? Karetki się pojawiały, było słychać, że przejeżdżają co jakiś czas już na samym początku, po tych pierwszych wszczętych zamieszkach przed mostem jeszcze na wysokości Powiśla. Jechały trzy karetki, zatrzymały się w okolicach właśnie trzonu tego Marszu Niepodległości i tam komuś była udzielana pomoc, więc to było jeszcze z daleka od tych zamieszek. Później cały czas, tak jak teraz, słychać karetki, widać po mojej prawej stronie, od strony Stadionu Narodowego, po prawej stronie ronda w stronę właśnie mostu Paniatowskiego. Jadą w tej chwili dokładnie trzy ambulanse. W tej chwili słyszymy sygnały z samochodów, karetek bądź z pojazdów policyjnych. Słyszymy także strzały i eksplozje. A czy ktoś z tymi ludźmi negocjuje? Czy w użyciu są megafony? Czy ktoś rozmawia? Czy to jest raczej chaos? Nie słyszałem żadnych megafonów, nie słyszałem żadnych komunikatów. Megafony były używane na samym początku przez Straż Marszu Niepodległości. Ci porządkowi wyraźnie krzyczeli, prosili, domagali się nawet, no, często używając wulgarnych i niewybrednych słów, żeby zaprzestać tych, można powiedzieć, ucieczek z marszu i prób nawiązywania różnego rodzaju bujek. Ze strony policji tego nie słyszałem. Może teraz. Oni są wszyscy, ta cała grupa, gdzie się toczą zamieszki, są jakieś może 50, może niecałe 100 metrów ode mnie, jest głośno, więc żadnych komunikatów nie słyszę. Nie ma takich typowych znanych komunikatów, które były przekazywane przez policję zazwyczaj z samochodów policyjnych. Tego tutaj nie słyszę. Nie wiem, być może po prostu jest już za późno na udzielanie takich komunikatów. Dzieje się na praskim brzegu Wisły, a tysiące ludzi tymczasem czekają zatrzymani w Marszu Niepodległości na moście Poniatowskiego. Tak, cały czas. Oni są, no, można powiedzieć, uwięzieni między jednym a drugim brzegiem Wisły. Cały czas stoją na moście. Nie wiadomo. Nie wiem, jak to wygląda z drugiej strony mostu, ale przypuszczam, że część próbowała się wycofać. Przejścia na most, zejścia z mostu były również blokowane przez Straż Marszu. Nie wiem, jak to wygląda teraz. W każdym razie widać wyraźnie stąd, że jest zwarta grupa uczestników marszu, która stoi i czeka. Jest samochód, z którego w trakcie marszu były rozpoczynane pieśni patriotyczne, były nadawane komunikaty. Teraz to wszystko stoi w miejscu i przypuszczam, że czeka na jakieś rozwiązanie sytuacji. Z dodatkowych rzeczy właśnie wjechała liczna grupa policjantów konnych. Czyli oddział policji konnej ustawia się za tymi szpalerami pieszych policjantów. Tak, tak, tak. Jest jakby na wsparcie, zabezpiecza ich tyły. Dziękuję za tę relację. Będą kolejne. Mariusz Krzemiński. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 12 minut, godzina 17. Napisz tak, tu żyć silnie, tatu, nie da się mieszkać. Mało, że syf i bieda, to do tego depresja. Władza nie głaszcze raczej myśli, jak cię zarznąć. A na przykład chodnik krzywy. Proszę bardzo, deszcz, grad, burze. I nie uprzejmi tu byl co lud do rzeczy i naturze. Dla ducha rzeczy też nieciekawe. Dwa teatry, jedno kino, no to nie chodzę nawet. Kotlet w knajpie dają na zimno, brak zieleni. Gdzie niegdzie karłowata roślinność. Mężowie bez szans najmniejszych na zmianę losu. Powiem, żony nie prasują to koszul. Niesłychanie nudny program zabaw i ten nieinspirujący kraj. Obraz on nie pomaga, poza tym u mnie dobrze. Jeszcze jakoś jadę, do zobaczenia, ściskam Tadek, Kadek. Albo pisz tak, zgroza. Tutaj 16-latki w wyuzdanych pozach stoją w parkach głodne zbliżeń. Ja w ich wieku seksu to leśmian, Petrarka najwyżej. Trudno za punktualność dać tu dyplom. Tramwaje za wolno, autobusy za szybko. Taryfiarze, precz cała ta złodziejska dzić. Tu nic nie działa, tu nic nie jeździ. Nic, mało rozrywek, z kim tu wypić, kiedy. Nic nie łączy tutaj nikogo z nikim. Wprawdzie z ludźmi pogadasz, ale tu ważny detal. Marudne to, strasznie lubi ponarzekać. W kulturze syf trudno pojąć. Jest filharmonia, ale biorą cele nie stroją. Poza tym u mnie dobrze jeszcze jakoś ogarniam. Pozdrawiam i całuję, Maria. Maria. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myśli sobie pocztówkę stamtąd. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myśli sobie pocztówkę stamtąd.